ये मान ले कि तेरी बातों ने किया अभी भी ये मुझे शराब रे। तू ही खोले सारे ताले सुन ले जाने जाना, तू ही मेरे दिल की चाबी दे। प्याले ये तन के अभी लूं मैं जम के तू मेरा मेरा जमके तू मेरा मेरा है रात तू।